jinsi unavyongea. Ila nilapo mimbali sijui kantafika sababu natembea. Ilipo sikia habari ya kitifika nkakesha na mgojea. Akabariki jalali na nikawika muziki nkawotea. Ile kumpaka mata nikatandia pagongo mbuzi. Kumbe mapenzi ya takiaraki ni kama tango na tatu chumbi. Mwenzenu kaozasi na kujitia kitanda njuzi. Eti nataka fukuza paka badala ya mbwa nikafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki. Huko vina mama hakinambia siambiliki. Moyo kanambia nasipu sasa mapenzi basi. Ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Esma nanambia mdogo wangu mapenzi basi. Ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na wengine. Sikogi, sikogi, sikogi. Chamate sofa na juliza. Sikomi, sikomi, sikomi. Chamate sofa na nifanyia wa sentro wa kia mungu siwawezi semu. Kila nejifunza kesho siwa mini wacheza sinema. Moyo waliupatia mateso siwezi kumezi siwezi tema. Manas kushangale kapa toka sisi mwende chadema. Wanasema kitanda kieta nita shati ukilalia. Ikajichoka mana ya tafisha acha nivumilie. Kila kisa kikitanda tovisa machozi mililia. Benzi akatia parapanda kuwa ita oje wa shambulie. Acha na beni wa itari ilo muonga gagari. Alipona mbiana mima mwisho siku akachomo chari. Wala kantunuku zari Tanzania tume na mwari. Livu mjinga mkatitia hivu mpaka kwa vyombo vya bari. Mwyo nanambia nasibu sasa mapenzi basi. Ila nanangania najaribu kuipinga nafsi. Daisa nanambia sima mapenzi basi. Ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na wengine. Sikomi, sikomi, sikomi. Licha mateso haya licha kumania. Sikomi, unika kumania. Sikomi, licha kumana na watu. Sikomi, licha mateso haya. Mateso haya.